ये काकरोचे ये लपे घूमड़ेन शेर मो धूम मची गई। हाँ घूमड़ेन शेर मो धूम मची गई। आवेरे उत्तरायण ने मजा पड़ी गई। ये गालिये शेरिये बूम पड़ी गई। आवेरे उत्तरायण ने मजा पड़ी गई। शेर मो धूम मची गई। आवी उत्तरायण ने मजा पड़ी गई। गालिये रे शेरिये बूम पड़ी गई। आवी उत्तरायण ने मजा पड़ी गई। जा पड़ी गई। गालिये रे शेरिये बूम पड़ी गई। आवी उत्तरायण ने मजा पड़ी गई। लपे ओ जग जितने जय दीप मोरे पारता सैले सुबई खचा खच पतंग का पता हो सामे वारा ने तो हाथ मत गई। सामे वारा ने तो हाथ मत गई। इन्हें खबर पड़ी नहीं शेर मो धूम मची गई। आवी उत्तरायण ने मजा पड़ी गई। गालिये ने शेरिए धूम पड़ी गई, आवी उतराण ने मजा पड़ी गई। वागे वागे हो कातरों से लपेट नी मुमोरे पाड़े मौज मजा सौ करता रे गाबे हो रात पड़े तू कल चढ़े मारा भई उतराई नी मौज बदा मारे मारा भई मौज करे मारा भई शेर मो धूम मची गई आभी उतराण ने मजा पड़ी गई गालिये ने शेरिये धूम पड़ी गई आभी उतराण ने मजा पड़ी गई।